współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym, projekt Sprawna Telekomunikacja Mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3-4. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Iga Świątek zmierza po kolejny tytuł na French Open, właśnie awansowała do drugiej rundy. Polscy rolnicy otrzymają obiecaną pomoc na pokrycie strat spowodowanych nadmiernym importem z Ukrainy, zapewnia minister rolnictwa. Szef NATO zapowiada, że sojusz nie cofnie się przed wspieraniem Ukrainy, a wręcz przygotowuje dla niej wieloletni plan wsparcia. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Broniąca tytułu liderka światowego rankingu pokonała Hiszpankę Christine Buxę 6-4, 6-0. Następną rywalką Polki będzie Szwajcarka Ilena Inalbom lub Amerykanka Claire Liu. Minister rolnictwa Robert Telus zapewnił, że polscy rolnicy otrzymają obiecaną pomoc na pokrycie strat spowodowanych nadmiernym importem z Ukrainy. Sprawa pakietu finansowego w wysokości 100 milionów euro dla 5 krajów, w tym Polski, była dzisiaj jednym z tematów spotkania szefów resortów rolnictwa 27. Nasz kraj ma otrzymać najwięcej, po prawie 40 milionów euro, ale dzisiejsze spotkanie rozstrzygnięć nie przyniosło. Decyzja jest odwlekana, przyznał minister. Chciałbym, żeby ta decyzja zapadła jak najszybciej, dlatego dziś apelowałem, że to dla nas, dla krajów tych przygranicznych, te 100 milionów euro są ważne, ale tu jeszcze raz chcę uspokoić wszystkich rolników po raz kolejny, że czy te środki będą, czy nie, to my tą pomoc, którą obiecujemy, tą wypłacimy na pewno. Tutaj te środki są na pewno ważne dla Polski, ale nie najważniejsze, tutaj sobie na pewno z tym poradzimy. Polscy rolnicy tą pomoc, o której mówiliśmy, na pewno dostaną. Minister Telus podkreślał, że testowana jest obecnie europejska solidarność. Dodał, że kilka krajów domaga się wypłaty pieniędzy z unijnej rezerwy kryzysowej na pokrycie strat w związku z suszami. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił w Polskim Radiu 24, że ustawa o Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich nie jest skierowana przeciwko żadnemu politykowi. To jest ustawa antyputinowska, lex antyputin, podkreślał. Przypomniał też, że Komisja do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich będzie pracowała w wymiarze ponad kadencyjnym, która nie jest związana z żadną kadencją parlamentu, a przez to jest niezależna od wpływów jakichkolwiek politycznych i nacisków. Bo to będą osoby, które będą wybrane, będą zasiadały de facto w organie administracji publicznej. Niezależnie od tego, czy kadencja parlamentu się skończy, czy będzie ona trwała, komisja w postaci właśnie tego organu administracji publicznej będzie pracowała w sposób ciągły i co roku będzie składała raporty. Pierwszy taki wstępny de facto raport ma przedstawić już 17 września, ale to de facto będzie jakiś tam raport otwarcia i wstępnych ustaleń. Komisja zgodnie z ustawą przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Sejm i podpisaną przez prezydenta ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju w latach 2007-2022. Na Zachodzie nie widać oznak zmęczenia pomocą dla Ukrainy, przekonywał w Oslo szef NATO Jens Stoltenberg. Jutro w stolicy Norwegii rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów sojuszu. Jednym z tematów będzie wojna na Ukrainie. Szef NATO Jens Stoltenberg mówił, że Zachód będzie wspierał wojskowo Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Podkreślał też, że w sojuszu nie kończą się zapasy cierpliwości w tej kwestii. Wszyscy szukają znaków zmęczenia w naszych demokracjach, w krajach NATO i u naszych partnerów, gdy chodzi o kwestie pomocy Ukrainie, ale na razie takich oznak nie widać. Widać za to stałe i mocne wsparcie zarówno w całej Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jens Stoltenberg mówił też, że NATO pracuje nad wieloletnim programem pomocowym dla Ukrainy. Nieprzyznanie do końca roku Gruzji statusu państwa kandydującego do Unii będzie ogromnym geopolitycznym błędem, tak uważa premier tego kraju Irakli Garibaszwili. Dyskusja z udziałem gruzińskiego premiera otworzyła drugi dzień międzynarodowej konferencji Globsec w Bratysławie. Zapytany o wojnę na Ukrainie, Irakli Garibaszwili wyraził rozczarowanie postawą świata zachodniego w 2008 roku, gdy doszło do wojny rosyjsko-gruzińskiej. Dla nas tamta wojna była wyniszczająca. W jej rezultacie Rosja okupuje 20% naszego terytorium. Wtedy nikt nie nałożył na Rosję sankcji. Czym różnią się te wojny? Wojna na Ukrainie jest oczywiście katastrofalna i nic nie wskazuje, aby miała się wkrótce zakończyć. Gruzja, w przeciwieństwie do Mołdawii i Ukrainy, nie otrzymała w ubiegłym roku statusu kandydata do Unii Europejskiej. Szef gruzińskiego rządu uznał to za błąd Brukseli. Myślę, że było to niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Jaką wiadomość wysyłamy w ten sposób Rosji? Jeśli Gruzja do końca roku nie otrzyma statusu kandydata, będzie to ogromnym błędem, powiedział szef gruzińskiego rządu. Wojciech Stopa, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj w nocy, we wtorek, na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast w centrum i na wschodzie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od 4 stopni na Pomorzu, przez 9 w centrum, do 13 na Śląsku. Jutro, w środę, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich i nad morzem, przez 22 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na Pomorzu. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, Karpat oraz nad morzem, około 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak, no i już jestem z Państwem ponownie. Prawie 7 minut po godzinie 20. Marek Wiernik przy mikrofonie. Dwie tym razem torby płyt w reklamówkach i sobie powyciągamy i pogramy. Na dobry początek Marmozec, tak nazywa się ta drużyna z Anglii, z Yorkshire, dokładnie. Bardzo proszę, Major System Error. I can say a Major System Error in you. You think 1 + 7, 7, 7 makes 2. If your story ever, ever, ever gets out, can you keep it together? stacji Trójki wystąpił zespół Marmozec na wokalu Rebeka Beka. No i dalej będzie skocznie i dalej będzie fantastycznie, jeszcze do tego raz na ludowo, bo teraz nasi dobrzy znajomi z okolic Bostonu, Dropkick Murphys, w kolejnej świetnej piosence, wcale nie takiej najnowszej, Sandlot i Dropkick Murphys. Cały świat kocha tych chłopaków, a wcale nie cała Polska nie kocha jeszcze zespołu, który teraz nam się zaprezentuje. Grupa Stacja B. Halo, Ustrzyki Dolne. Zresztą a propos Dolnych Ustrzyków, to Siczka Olejarczyk tam troszkę się wtrącał przy realizacji tej płyty, ale troszeczkę etyka. Tylko płyta powstawała 5 lat, jak sami mówią muzycy, litry potu, krwi i nerwów wylali w ciągu tych 5 lat. Krążek nosi tytuł Historia jak każda inna. No i teraz Stacja B w utworze o takim właśnie tytule. We'll be right back. kotwic, ani symboli wolności. Kotwiczymy w naszym mieście i myślimy o przyszłości. Porobieni w pocie czoła, pustych ojców na budowach. Zarabiamy jakiś pieniądz na browarach. Mi się grobi już w zawodzie, pali suga na pięć buchów. Krzesiek zabrał Tomka w podróż Intercity bez namiotu. Porno wciąż wybiera szkołę, ale i tak skończy Tesco. Marek w swoim samochodzie wozi sprzęt i cały zespół. Nie mamy tatuaży, jeszcze nie czas. O kraju przypomina nam muzyka miast. Oj, oj, oj, to nasze szkockie kraty, martecy szelki. Chłopcy jak my kierują na świat. Jesteśmy dumni, choć nie mamy o co walczyć. Życie ucieka, a nam dodaje lat. W poprzedniej godzinie opowiadałem parę historii, ale teraz konkretnie chodzi o mecze i muzykę towarzyszącą tym meczom. Podczas, no, byłem na Chelsea z United i Fulham i przysłuchuję się zawsze, jak tam jestem w Teatrze Marzeń, tej playliście kilkanaście minut przed wejściem piłkarzy na murawę. No, takim sztandarowym utworem od lat jest This is the One zespołu Stone Roses, oczywiście manchesterskie granie, ale i tym razem pojawił się Seven Nation Army, oczywiście White Stripesów, ale i tu taka, myślę, ciekawostka, Creedence Clearwater Revival. W Manchesterze dominuje stary dobry soul i stary dobry rock and roll, a zresztą 25 dzień wcześniej John Fogerty koncertował w Manchesterze właśnie bez Creedence'ów, ale z programem złożonym właśnie z przebojów Creedence Clearwater Revival, które sam napisał. Przecież. Ja zagram Państwu teraz Have You Ever Seen the Rain? No ale żeby nie burzyć konstrukcji tej audycji, poprosimy o występ zespołu Ramones. Come in there. Creedence'ów i John Fogerty. Wielki tur robi po świecie. Coś nowego sobie teraz w Trójce zagramy. Zespół o nazwie Proto Martyr. To jest grupa postpunkowo-noisowa z Detroit, już 13 rok. Ten zespół działa, no i za parę dni, za 2 czerwca premiera 6. albumu zespołu Formal Growth in the Desert, tak nazywa się to wydawnictwo. Zajrzymy sobie do tego albumu, przypomnę, grupa o nazwie Proto Martyr, a słuchamy utworu 3080 Tigers. Proszę Państwa, to teraz klasyka, ale utwór sprzed lat 3 z płyty, którą produkował, dość ciekawa historia, Youth, ten z Killing Joke. To klasycy punk rocka ze Szkocji, Skids, tę grupę sobie przypomnimy, 77 rok wtedy startowali, świetni muzycy przewijali się przez zespół. Richard Jobson, Stuart Adamson tam był, potem się pojawili jakiś czas temu. Rodzinka z Big Country, czyli tata Watson i syn z Watson. No i dobra, i sobie teraz Skidsów przypomnimy w utworze o tytule Sobotnik, tak nazywa się ta kompozycja w Trójce. The Skids. Let's clean the streets. Let's polish the stone. sabatnik. No, fajnie sobie to wymyślili. Trochę przypomina inny kawałek, ale to nieważne. Ważne, że w świetnej formie grupa The Skids. A teraz sprawdzimy formę garbatych aniołków. Byliśmy w Uszczykach Dolnych, przenosimy się do Radomska. No, zespół też zasłużony, z przerwami działa do dziś. Szpony biurokracji. Trójki cały ten rok, to teraz coś może z Kalifornii, kolejny zespół zasłużony, też 77, Manhattan Beach w tym miejscu tam. Ta grupa The Descendants zawiązała się i punkowo, i skate punkowo, i hardkorowo od czasu do czasu, w każdym razie cały czas aktywni. Teraz dwa króciutkie nagrania, półtorej minutki jeden kawałek, drugi trochę ponad dwie minuty, bo tak właśnie ci panowie grają. Glad All Over na początek, to akurat wielki przebój z lat 60. To już bardzo dorośli słuchacze kojarzą grupę The Dave Clark Five. Potem Night Age. Dwukrotnie zatem przed nami The Descendants. przyjemne kalifornijskie punkowe granie The Descendants w Trójce. No ale za oceanem pozostaniemy, tylko z miejsca innego zagramy, z Atlanty. Tym razem muzyka też nieco inna. To jest grupa o takiej przyjemnej nazwie Nashville Pussy. I grają tak. Isai Kobili i taki termin się pojawił też już lata temu. Cowpunk. I trochę niekiedy hardkorowo, no bardzo, bardzo różnie, ale myślę, że interesująco. Nashville Pussy zatem teraz w utworze Pillbilly Blues. But neither one of them pay enough when you've got six kids to feed. Shut it! Jobs getting hard to find, but there never were none around here. So if you're from the Hollard, wanna make that dollar one path so, so clear. Fly to West Virginia with meds from FLA. Took a train down to Kentucky and filled them along the way. As long as there's a weakness to abuse, for a beer, but liquor ain't legal around here. So I'll be on the Oxycontin Express as soon as the coast is clear. The pill mills are hopping like a Xanax shopping mall. And I've done my doctor shopping, that was the easiest part of all. As long as there's a system to misuse, I'll be shutting down the mountain in my brand new shoes. Pill Billy Blues. Pillbilly Blues. Poza nami to wracamy do kraju. Były już Ustrzyki Dolne, było Radomsko i teraz najmniejsza z miejscowości, z których zagramy sobie, mianowicie Panki. Tak, piękne miejsce, pięknie położone, kilkadziesiąt kilometrów od Częstochowy. W Pankach odbywał się festiwal Pankowisko. Świetna impreza i w Pankach działa od połowy lat 80. do teraz zespół Leśne Ludki. I będzie teraz kawerek Grzegorza Ciechowskiego. Słuchamy Odchodząc. odchodzisz. To są twoje książki i płyty. Możesz zabrać co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodzą, zabierz mnie. Odchodzą, zabierz mnie. Odchodzą, zabierz mnie. Odchodzą, zabierz mnie. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce, gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc puszczę mnie zemrzeć. Odchodzą, zabierz mnie. Odchodzą, zabierz mnie. Odchodzą, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Ładnie tam to pianinko na koniec zafunkcjonowało. Tak sobie przypomniałem, słuchając, jak byłem świadkiem tych wojenek między punkami a Republiką, które podczas tego pamiętnego jarocińskiego koncertu zakończyły się, minęły lata i leśne ludki z punków grają Ciechowskiego. To teraz Londyn i Chelsea, ale nie będzie nic o piłce nożnej. Pierwszy, to bardzo stary zespół, 76 rok, ale jaki pierwszy skład był. Gene October, William Broad, czyli późniejszy Billy Idol, Tony James, też cała masa potem zacnych zespołów. No, skład się zmienił, Gene October w dalszym ciągu prowadzi tę formację i wcale nie ze takiej starej płyty sobie zagramy Chelsea teraz w kawałku Talk About It. Oh, więcej teraz Chelsea. No, sympatyczne granie. W tonacji trójki cały ten rok i znowu Ameryka. Tym razem Chicago. Zespół nazywa się The Lawrence Arms. I słuchamy Don't Look at Me. Sobie programu Trzeciego Polskiego Radia za ile? 9 minut do godziny 21 brakuje. I co to się porobiło? Jakoś bardzo przebojowo, taka rewia przebojów rock'n'rollowa. Przed chwilą The Lawrence Arms, grupa z Chicago. No już jakiś czas grają, 8 albumów w dyskografii. No i teraz, proszę Państwa, będzie tak. I będzie po polsku, ale jednocześnie będzie z Anglii, bo coraz więcej tam się organizuje zespołów na Wyspach Brytyjskich i nagrywają i koncertują, i wśród takich bandów to akurat Irlandia, bo w Cork zorganizowała się ta drużyna o nazwie Fight Your Fear. Tak nazywa się ten band. Ciekawostka jest taka, że na basie, nie wiem czy w tej chwili, ale grał w każdym razie Jerz, czyli basista zespołu Włochaty. Tam się ludzie zbierają, tam się organizują, tam więcej możliwości grania. Na każdym kroku gra się, czy w bankach, czy na ulicach, skwerach, restauracjach, pubach. Wszyscy na wyspach grają i śpiewają. Fight Your Fear. Odrzucam. Człowieczeństwo, które dęczy ludzką godność. Odrzucam się zakładą. Trójki, Fight Your Fear. No i a propos Irlandii, to teraz z Dublina, stąd Fontaines DC, Dublin City. Z drugiej płyty sprzed kilku lat będzie kawałek I Was Not Born. Ja już Państwu dziękuję. Grał i mówił do Państwa Marek Wiernik, Inka. Wasza audycję realizowała. Marek Pawlukiewicz wspomagał mnie. Spokojnej rock'n'rollowej nocy życzę Państwu i spotykamy się niebawem. Fontaines DC. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?